Daardoor wordt er te weinig zoet water aangevoerd en daardoor kan vanuit de Noordzee zoutwater het land instromen. Dat is schadelijk voor natuur en landbouw. In Nederland zijn nu 549 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. 46 meer dan 3 dagen geleden, meldt het RIVM. Het virus komt vooral voor in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. In Europa begon de verspreiding van het virus in mei. De regering van de Italiaanse premier Draghi staat op omvallen. Coalitiepartner Vijf Sterrenbeweging wilde vandaag niet meestemmen over een steunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten, omdat de partij dat pakket te mager vindt. Draghi zag de stemming als een testcase voor het vertrouwen dat de coalitiepartijen nog hebben. Als de crisis niet wordt bezworen, gaan de Italianen dit najaar naar de stembus. En in Amsterdam is een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst opgepakt. In zijn huis werd ruim €900.000 aan contant geld gevonden. De man verdiende zijn geld door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, alleen in het noorden kans op een bui. Het koelt flink af. Morgen geregeld zon, ook dan in het noorden nog kans op een bui. Het wordt morgen 19 tot 24 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De dagelijkse files beginnen aardig op te lossen, maar door ongeluk heb je toch nog hier en daar aardig wat vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Alfred Valkenswaard een 30 minuten. De rijstroken zijn daar net vrijgegeven. Ook bijna een 30 minuten extra voor de A2 richting Maastricht tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen. Er staat een auto in brand op de A9 Alkmaar Amstelveen. 2 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten extra voor de A12 Utrecht richting Den Haag. De weg is dicht tussen knooppunt Gouwen en Zevenhuizen na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog enkele uren. Verkeer kan het beste omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, fijn dat u weer luistert naar Dit is de Dag. Een jaar geleden, u zult het gelezen en gehoord en gezien hebben, denk ik, sloeg het noodlot toe in het zuiden van de provincie Limburg. Door de overstromingen liep het centrum van Valkenburg in de nacht van 14 op 15 juli onder water en duizenden Limburgers werden geëvacueerd. Het water stroomde door de huizen en de dijken stonden op breken. En nu, een jaar later, vraag ik me af, wat hebben we nou van deze catastrofe geleerd in Limburg? Maar eerst, herkent u dit gevoel als u iets in de prullenbak moet gooien? Kauwgom vind ik altijd lastig. Het is geen plastic, geen papier, geen beker. Dus dan zou het of organic of other ways, maar het is niet organic. Plastic lepeltje. Ja, ik denk bij plastic, maar omdat er wat spul op zit, weet ik niet zeker. Heel eerlijk gezegd, volgens mij wordt het allemaal bij elkaar gegooid erna. Dus ik gooi het altijd allemaal bij other ways. Het is heel herkenbaar. Ik krijg altijd op mijn kop van mijn vrouw als ik het weer verkeerd doe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag cijfers over de hoeveelheid huishoudelijk afval per persoon. Dat is opgehaald in 2021, want daar gaat het over afval. En opvallend, er is minder restafval ingezameld dankzij het afvalscheiden en het moeten betalen voor je rotzooi. Is dat nou dé oplossing om onze afvalberg te verkleinen? Dat betalen voor je afval per stuk, zeg maar. Of zijn er effectievere manieren? Daar ga ik over praten met hoogleraar beleid en economie aan de VU in Amsterdam. Dat is Raymond Grades. Ik ga ook praten met Axel Boomgaars, die als voormalig wethouder in Ouder-Amstel het DIFTAR-systeem invoerde. Hoort u zo wat dat is? En ik ga praten met SP-fractievoorzitter in Arnhem, Gerry Elfrink. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. U als luisteraar kunt natuurlijk ook meepraten over uw afvalervaringen via de NPO Radio 1-app. Axel Boomgaars, voormalig wethouder in de gemeente Ouder-Amstel. U voerde dat DIFTAR-systeem in. Wat is het? DIFTAR is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. En dat betekent eigenlijk dat je niet één vast bedrag per jaar voor al je afval betaalt, maar dat je ook gaat betalen per keer dat je of per hoeveelheid restafval die je wegbrengt. Ja, want u zegt wegbrengen. Ik woon zelf in Amersfoort. Daar hebben we inderdaad ook een systeem dat ik heb 3 bakken in de tuin staan en dan restafval moet ik naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Daar heb ik zo'n mooi pasje voor. Maar ik betaal er nog niet voor per zak. Dus dat is nog niet dat DIFTAR-systeem. Nee, als je gaat betalen, wordt het DIFTAR. Ja, en nu lees ik net die cijfers voor van het CBS, dat we dus minder afval inzamelen. Bevestigen die cijfers dat uw besluit om dat systeem in te voeren, betalen per afvalzak, dat goed was? Nee, dat zijn niet die cijfers. Er is wel, dat ondersteunt ook. Er zijn landelijke onderzoeken gedaan naar de werking van DIFTAR. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeente werkt al zo. En daar zie je inderdaad dat gemiddeld inwoners minder kosten kwijt zijn, dat het milieurendement omhoog gaat. Dus in die zin ben ik er wel van overtuigd dat het een effectief systeem is. U zegt het is goedkoper dan de reguliere afvalstoffenheffing. Ja, dus goedkoper dan één keer per jaar een vast bedrag. Dat kan je ook wel voorstellen, toch? Als je één keer een vast bedrag aftikt, denk je daarna, nou, dan ga je er wat makkelijker mee om. Als je iedere keer, in het geval van Ouder Amstel, dat je naar de bak gaat, weet, ik raak nu in het geval van Ouder Amstel 50 cent kwijt, kost me dat. Dan is een prijsprikkel en die is bewezen effectief. Oké, okay, een zak naar de ondergrondse afvalcontainer brengen kostte 50 cent bij u. Ja, en daarvoor is het vaste tarief is omlaag gegaan. En iedere keer dat je het wegbrengt, okay, betaal je een klein beetje. Dan hangt het dus af hoeveel je wegbrengt. Was u een populair man toen u op die bewuste dag dat besluit per decreet afkondigde? Zeker niet. Ik ben maandenlang geen populaire man geweest. Maar dat vind ik niet erg als ik geloof in de inhoud van wat ik invoer. En wat was de kritiek? Nou, kijk, men is bang, en dat hoor je natuurlijk vaak, hè, dat er meer troep naast de container komt te staan. Waarom pak je de verpakkende industrie niet aan? Je komt natuurlijk bij mensen in de keuken. Hè? Mensen zeggen als afval is emotie, zeiden mijn ambtenaren. Want serieus? Afval is emotie? Ja, ik heb het nu zo vaak gehoord. Die lach kan ik me goed voorstellen. En welke emotie voelt u bij afval, by the way? Neutraal. Ik ben blij dat we nu in Ouder Amstel zien dat door de invoer van Diftar we bijna de helft minder restafval in de eerste 3 maanden hebben opgehaald dan een jaar eerder. Dat we zien dat we meer GFT apart scheiden. Meer textiel, meer glas. Dus het heeft ook zijn effect voor het milieu. Ja, dus uiteindelijk was u een populair man. Misschien wel in ieder geval u heeft het bij het rechte eind gehad, vindt u. Raymond Grades, hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Goed nieuws, zou je zeggen. Top idee, zo'n Diftar-systeem. Betalen per afvalzak. Wat vindt u ervan? Nee, ik vind het geen goed idee. Oh. Om 3 redenen. Diftar leidt, wat zojuist ook al naar voren komt, leidt tot vervuiling van de recyclebare stromen. Dus papier wordt, daar komt ook restafval bij, GFT idem. Dat is overigens ook wat uit onderzoek blijkt. En wat ook belangrijk is, dat ertoe kan leiden. Dat zie je met name bij PMD, dus dat is plastic, metaal, verpakkingen en drankverpakkingen. Dat de opbrengst minder wordt. Daar mag maar een beperkte hoeveelheid restafval bij zitten om daar de opbrengst voor te hebben. En ja, je ziet dat het uiteindelijk dus toch niet tot die hogere opbrengst leidt. Een ander nadeel is dat het tot meer zwerfvuil leidt. En een derde nadeel is dat het ook gepaard gaat met hogere administratieve lasten. Zeker het systeem waar gewogen wordt, dat heeft hele hoge administratieve lasten. Dus ja, ik denk dat Diftar niet zo'n goed systeem is. Oké, okay. En over emotie gesproken, want u klinkt heel neutraal. Heeft u een gevoel bij afval überhaupt? Nee, ik heb daar geen gevoel bij. Kijk, ik kijk vooral naar de doelmatigheid van de systemen. En dan denk ik dat het systeem waar je het de burger zo gemakkelijk mogelijk maakt, want ik ben wel voorstander van het scheiden van papier. Dat is heel belangrijk, dat je dat niet bij het restafval doet. Daarentegen het scheiden van plastic, dat kun je veel beter door machines laten doen. Ja, wacht even, dat is nog weer een andere discussie. Daar komen we zo nog wel op. Eerst even over dat Diftar nog, want ik zie u en meneer Boomgaars heel hard nee schudden terwijl meneer Grades aan het woord was. Ja. U bent het er denk ik niet mee eens. Ik vind het vrij kort door de bocht. We hebben in onze eigen gemeente bijvoorbeeld in Ouder Amstel gekeken. Hè, wat doet dat met de vervuiling bijvoorbeeld van papier, van textiel, van andere zaken? Daar blijkt geen significant verschil te zitten met voor die tijd. Met punt over zwerfafval, dat is een terechtpunt. En zakken bijvoorbeeld die naast de container staan. Wat zie je daarvan? Dat is vaak een gewenningseffect. Dat zagen we bij ons ook. In het begin was er meer restafval. Ja. Maar door handhaving, door communicatie is dat minder geworden. Is het op hier en daar een plek na waar het nog wel meer is dan daarvoor, voor 90% van de gemeente op hetzelfde niveau als daarvoor. Okay. En ja, het is een ingewikkelder systeem, dat klopt. Maar ja, daarvoor krijg je milieurendement en kostenbesparingen terug. Gaan we zo naartoe, want jullie hinten er allebei al op. Maar eerst even dat afval emotie is, blijkt wel uit de luisteraarsreacties, want ik zie ze binnenstromen. 2 mensen die zeggen van, nou, één iemand in Amsterdam. In Amsterdam gaat dat Diftar-systeem zeker niet lukken. En zeker niet in de minder goede buurten. Daar kwakt iedereen de zak ernaast. Andere reactie van Marco. Onzin, dat Diftar. Mensen gooien alles gewoon in de berm als het betaald moet worden. Ja, meneer Boomgaars, dat was ook de gedachte die ik had. Van, nou, ik zou ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk in die ondergrondse gooi, want het kost mij elke keer 50 cent bij u. Laat me wat cijfers geven. We hebben de eerste 3 maanden hebben we geëvalueerd. Toen bleken we zo'n 300.000 kilo minder restafval te hebben dan daarvoor. Dat is 100.000 kilo per maand. Dat is dus 24.000 kilo per week. Ja, dat snap ik wel. Dat ligt niet allemaal in de berm. Nee, maar hebben ze misschien in die andere bakken gegooid, gewoon in die PMD-bak? Nee, maar kijk, dat controleer je dus. Kijk, ik snap het punt van als je zomaar diftar invoert zonder communicatie. Je wil een gedragsverandering teweeg brengen. Daar heb je ook je mensen voor nodig. Dat kan je niet zomaar over de schutting gooien. Dus met communicatie, met handhaving. Je hebt dat niet van vandaag op morgen gedaan. Maar het is gewoon pertinent onjuist dat al het afval naast de container valt. Het is effectief beter voor het milieu. Het is niet zonder nadelen, zoals het huidige systeem ook niet zonder nadelen is. Want daar zag je in ons geval dat nog zo'n 40% van ons restafval was GFT. Dat was gewoon wat je kan hergebruiken. Zat gewoon in het restafval, dat wordt verbrand, dat is slecht voor het milieu. Nou, we gaan het straks nog over de overstromingen van Limburg hebben. Ja. Ik snap dat het invoeren van DIF daar niet het wondermiddel voor is. Maar dat zijn de stapjes die je nodig hebt. Even naar Gerry Elverink, SP-fractievoorzitter in Arnhem. Goedenavond, meneer Elverink. Goedenavond. Bij u in de stad was dat systeem ook. En u heeft een referendum op touw gezet. Want u was het er volgens mij niet mee eens. En het resultaat daarvan is dat DIF daar weer afgeschaft is. Klopt, want in Arnhem was de afkorting voor was DIF daar een afkorting voor een enorme bende op straat. Oké, dus toch wat we net bespraken, dat zag u op straat gebeuren. Ja, dat zagen heel veel mensen gebeuren. En mensen spraken mij ook aan. Die zeiden, kan de SP hier niet wat aan doen? En we hebben gezegd, nou ja, samen kunnen we wat doen. Het enige wat we nog kunnen doen, want de politiek wil niet luisteren. Mm. En we verzuipen in het afval. Is een referendum. En dat is gehouden. En dat heeft als resultaat gehad dat DIFTAR is gestopt. Waardoor er nu veel minder troep op straat ligt. Er veel minder plastic vervuild is met restafval. Want het restafval is er. Alleen de vraag is, ja, waar eindigt het? En als je een DIFTAR-systeem invoert, in ieder geval in een stad als Arnhem, Dan zie je dat er minder in de restafvalcontainer komt. Maar er komt meer rotzooi wat er niet hoort in de plastic container. Raakt vervuild, moet verbrand worden, is slecht voor het milieu. En het eindigt op straat. Ook dat is natuurlijk slecht voor de leefbaarheid, maar ook voor het milieu, kunt u zich bedenken. Ik begrijp alleen dat het nieuwe college in Arnhem zegt dat betalen per afvalzak niet uitgesloten is. Hè? Dus het zou zomaar weer terug kunnen keren, begrijp ik. Ja, maar een andere optie, en dat is een veel verstandigere, is nascheiding. En dat moet ook gewoon gaan ingevoerd worden. Dat is ook de toekomst, is beter voor het milieu, is goedkoper en is vooral veel makkelijker voor mensen. Ja. Dus dat is wat moet gebeuren. Oké, nascheiden. Want ik had beloofd, daar komen we zeker over te spreken, meneer Grades. Want dat is waar u net eigenlijk over begon. Daar zouden we naartoe moeten. Dus dat is dus niet vooraf dat ik mijn afval naar de bak breng in de buurt en ook geen plastic apart inzamelen in een bak. Maar hoe moet het dan wel? Nou, het gaat over nascheiding van PMD. Dus, en dat gooit u dan plastic, metaalverpakkingen, drankverpakking. Dat gooit u gewoon bij het restafval. En die machine die weet er heel precies uit te halen wat de goede soorten plastic zijn. De drankverpakkingen waar geen vervuiling aan zit. Niet altijd bewust dat mensen dat... Eigenlijk zouden ze dat bij het restafval moeten gooien, omdat dat niet meer bruikbaar is. Maar ja, dat is heel moeilijk om te doen voor burgers. Kortom, laat dat aan machines over. Die worden daar steeds beter in. Bespaart ook menskrachten die ook steeds schaarser worden. Kortom, dat is echt het systeem van de toekomst. En zou ik dat dan naar de ondergrondse bak in de buurt moeten brengen? Of kan het in een eigen kliko die ik in mijn eigen tuin heb staan? Nou ja, mijn voorkeur gaat uit naar een eigen kliko. Waarom? Omdat ik vind dat je het mensen zo of een zak zo gemakkelijk mogelijk moet maken. Kijk, scheiden van papier, prima. Scheiden van GFT, prima. Maar maak het mensen zo gemakkelijk mogelijk. En dat betekent niet dat je dat restafval heel ver moet wegbrengen. Want ook daar zie je, zelfs bij de gemeentes waar geen DIFTA-systemen zijn, zie je vervuiling, zie je zwerfafval. En ook voor ouderen en gehandicapten, die zijn wat minder mobiel, is zo'n systeem ook weer veel moeilijker, te hanteren. Is ook wat luisteraar Willy zegt, als je op leeftijd bent, lees ik in haar reactie in het eind van de bak, want dan ga je geen volle zak brengen. Goed, meneer Boomgaars, alle kritiek verzameld hebben in dit onderdeel dan. We moeten stoppen met dat DIFTA-systeem en we moeten ook stoppen met dat scheiden. Nascheiden. U zit te popelen om los te gaan. Dus ik zal het je mooi. Ik zal deze discussie mooi vertellen. Emotie. Ik zal het bij de heren ook mooi vertellen. We doen dat al in Oude Amstel. We scheiden PMD na. Dat gaat dus bij elkaar in één zak. Want dat is handig. Ik ben het ermee eens, waar je het mensen handig kan maken of makkelijk kan maken, moet je dat doen. Maar het fundamentele punt van DIFTA en die prijsprikkel is dat je het is eerlijker, want je betaalt voor wat je wegbrengt en niet voor wat de buurman doet. Door die prijsprikkel denken mensen bewuster na over wat ze schijnen. En het is ook nog eens goedkoper. Het zijn echt twee verschillende dingen die dus goed te combineren zijn. Ja. Maar met alleen nascheiden heb je het probleem echt niet opgelost. Nee, maar je moet dat. Ja, u zegt heb je het probleem niet meer opgelost. Maar wie heeft er nou gelijk? Wat is nou beter? Meneer Gade zegt de restafval en PMD bij elkaar. En dan achteraf door de machine laten scheiden. Eens, alles is contextafhankelijk. Kijk, een gemeente als Arnhem is natuurlijk echt een hoogstedelijke gemeente. Daar blijkt ook uit onderzoek. Dat is lastiger. Sociale controle. Wat is daar lastiger? Nou, de dingen als sociale controle. Misschien een grotere concentratie van mensen die we dan sociaal-economisch in een wat zwakkere positie vinden. Dat zijn ook de plekken in Ouder-Amstel waar je ziet dat het soms nog wat moeilijker gaat. Dus het wil niet zeggen dat het voor elke plek de beste manier is. Maar over het algemeen laten de cijfers gewoon zien dat het werkt. De cijfers laten dat niet zien. Ja, meneer Gades, kom zo bij u. Maar dat scheiden werkt, dat bedoelt u te zeggen, meneer Bakker. Het nascheiden werkt, maar ook dat DIFTAR werkt. Oké. Ja, meneer Gades, nu mag u. Ja, kijk, volgens mij de cijfers voor heel Nederland laten niet zien dat DIFTAR werkt. Ook om die vervuiling. Dus, en met die kosten moet je ook rekening houden met dat afkeuren van dat materiaal. En nogmaals, kijk, ik denk dat je de burgers ook mee moet krijgen. Ook in de gemeente, zeg maar, waar u het over heeft. En dat dan toch een systeem waar je het zo makkelijk mogelijk maakt. Niet vermoeid met waar u de uitzending mee begon. Van moet het nou in deze bak of in deze bak? Kortom, ja, dat is volgens mij toch heel goed om dat te doen. Oké, want Gerry Elfrink, SP-fractievoorzitter in Arnhem. U gaat nog een stap verder als het gaat om makkelijk maken. U zegt gewoon kappen met dat hele scheiden van afval, toch? Klopt. Dat zegt meneer Grades ook. Dat kan door machines gedaan worden. Dat is beter. En ook goedkoper. En overigens, DIFTAR was in Arnhem niet goedkoper. Er zaten miljoenen tekorten op. Omdat daar ook een optimistische GroenLinks-wethouder veel te ver door is gegaan met het invoeren hiervan. Ja, het resultaat is miljoenen tekorten. Wat weer door dezelfde belastingbetaler moet worden opgebracht. Enschede, waar al jarenlang DIFTAR is, betalen de mensen gemiddeld meer aan het afval dan in Arnhem nu, waar DIFTAR is afgeschaft. Oké, meneer Boomgaas, ik vrees toch dat u een DIFTAR-roepende in de woestijn bent. Want... Nou, valt het mee. Meer dan ongeveer de helft van de Nederlandse gemeente werkt al met zo'n systeem. Over het algemeen tot volle tevredenheid. Ik snap, dat was ook bij ons in het geval, dat er heel veel weerstand op zit. Dat is ook, maar als je de lange adem hebt, als je het volhoudt, ben ik ervan overtuigd dat het goed is voor je portemonnee en goed voor het milieu. Oké. Ik denk dat het goed is dat u, meneer Grades, en u, meneer Boomgaas, nog even buiten de uitzending contact hebben. Want jullie zijn het volgens mij nog steeds niet eens over die cijfers. Dus het is wel belangrijk dat jullie dezelfde cijfers gebruiken in de discussie. Dus misschien moeten jullie dat even checken met elkaar. Mag ik jullie alle hartelijk danken. Raymond Grades, Gerry Elfrink en Axel Boomgaars. Dankjewel. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, vandaag, precies een jaar geleden, werd Valkenburg getroffen door die watersnoodramp. Het water stroomde door de straten in het Limburgse dorp, zorgde bij duizenden inwoners en ondernemers voor persoonlijk leed en natuurlijk heel veel schade. Ik was in Geleen en ik kom net terug en ik krijg een appje van mijn dochter dat de dijk is doorgebroken van het Julianenkanaal en iedereen bundel uit moet. Gelukkig heb ik mijn auto boven staan, dus ik ben zo weg hier. Ja. Wat heeft u daar achter moeten laten nu? Mijn huis, wat dacht je dan? Kom uit het niets. Kom erg uit het niets. Ik hoorde een luchtalarm, ben ik naar buiten gegaan en toen hoorde ik dat er een dijk was doorgebroken van iemand. Dus, maar verder, ja. Ja, toen hebben we onze spullen gepakt. Nu ga ik met onze zoon, die woont hierboven, dus die zit te droog. Ja, over emotie gesproken. En dan de schade daar nog bij. Uiteindelijk meer dan een half miljard euro. Had dat voorkomen kunnen worden? En zijn we een jaar later wel goed voorbereid? Stel dat het weer gebeurt. Ga ik over praten met watermanagement specialist Dick Butijn en nationale ombudsman Renier van Zutphen. Heren, goedenavond, welkom. Meneer van Zutphen, hoe kijkt u terug op een dag als vandaag? Nou ja, een jaar geleden was het natuurlijk heel heftig en heel ernstig wat er gebeurde in Limburg. En ook overigens in België en Duitsland. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. Mensen hebben vreselijke dingen ook meegemaakt. Ja. En een jaar later is het nog steeds voor mensen echt heel levendig aanwezig in hun herinnering. Maar ook gewoon in hun leven van vandaag. Met schade die nog niet hersteld is, met dingen die nog beter moeten, met huizen die nog steeds niet gerepareerd zijn, met bedrijven die nog niet op orde zijn. Dus er is nog steeds heel veel te zien van het leed van een jaar geleden. Ja, en u heeft als ombudsman natuurlijk vandaag ook een duidelijk statement gemaakt richting de overheid. U zegt dat de overheid ernstige steken heeft laten vallen en gemaakte beloftes niet is nagekomen. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. En ik denk dat het ook klopt wat ik heb gezegd en geschreven. Want welke beloftes is de overheid niet nagekomen? Nou, als wij met de collega's die met mij werken en met wie ik samenwerk door Limburg lopen, langs de Geul en in Meersen en in Gulp en in Valkenburg, dan komen wij nog zoveel mensen tegen in de gebieden waar de watersnood is geweest, die nog steeds schade hebben, die niet hersteld is, die nog steeds hun bedrijf niet op orde kunnen hebben, die nog steeds in woningen wonen, die nog niet van de schade zijn bekomen, om het zo maar te zeggen, en waar nog steeds heel veel moet gebeuren. Dus daar heeft die overheid, die meteen zei, we hebben veel geld beschikbaar en we zijn ruimhartig in het toekennen van schadevergoeding en we zullen de mensen helpen, die is tekortgeschoten. Die belofte is nog steeds niet helemaal waargemaakt. Ja, want Rutte riep het formeel uit tot een nationale ramp. En dan geldt de wet tegemoetkoming bij schade. Dan moeten gedupeerden heel snel duidelijkheid krijgen. Dat is dus niet gebeurd. Nou, het is dus ingewikkeld geworden voor de mensen in Limburg die schade hebben. Die weten niet precies bij wie ze moeten zijn. Bij de overheid, bij de verzekeraar. Op een andere manier hun schade claimen. Dat is onduidelijk voor veel mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel snel geholpen zijn. Hè? Ik bedoel, het is niet iedereen die heeft geleden. Maar er is nog te weinig gedaan voor mensen. En ook vandaag onze brief naar buiten gebracht. En mensen bellen ons alweer op en zeggen, ja, ik zit nog eens te wachten op heel veel geld en heel veel schade. Ja. Ik wil geholpen worden. Dat is niet gebeurd. Die beloftes zijn niet nagekomen. Ja, voordat ik naar meneer Bitijn ga, toch even dan de vraag, meneer Van Zutphen. Hoe kan dat nou dat de overheid weer steken laat vallen? Ik bedoel, we hebben nu al zoveel dossiers achter de rug waarin duidelijk wordt dat de overheid tekort schiet en niet snel genoeg is met actie, et cetera, et cetera. En toch trekt u nu weer de conclusie waarvan, nou ja, toen ik het las, dacht ik, ja, weer eentje. Ja, dat denk ik zelf ook. En in mijn antwoord in al die zaken, of het nou de toeslagenaffaire is, of Groningen, of iets anders. Wat er gebeurt is dat de overheid gaat wachten tot de burgers die de ellende hebben meegemaakt naar de overheid toekomen. In plaats dat de overheid zelf actief aan de slag gaat. Ja. En we weten in Limburg precies om wie het gaat, op de postcode nauwkeurig. We weten waar het water heeft gestaan en hoe hoog. We weten dus welke huizen schade hebben gehad en geleden. Laten we daar gewoon actief als overheid naartoe gaan. En ik moet ook wel zeggen dat ik vind dat de overheid hier dan wel ook weer te veel beloofd heeft. Hè? Het is toch wel raar als je zegt we gaan ruimhartig en er is gezegd aanvankelijk 1,2 miljard hebben wij ter beschikking om al het leed, al het financiële leed te lenigen. En er is nu nog maar 34 miljoen uitgekeerd. Dan vraag ik me af, wat is er in vredesnaam aan de hand? Mm. Nou, daar wil ik ook wel heel graag antwoord op hebben van de regering. Ja, die brief heeft u gestuurd, dus dat antwoord komt vast en zeker. Dat wat betreft de financiële schade dan, meneer Bitijn, watermanagement specialist, zoals ik al zei. Hebben we nu lessen geleerd van wat daar gebeurd is vorig jaar? Ja, ik denk het wel. Het is, Dat is al positief. Ja, laten we er ook niet al te veel een treurverhaal van maken. Het is ook een verhaal om van te leren. En het de volgende keer beter te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het allerbelangrijkste is, denk ik, dat we ons hebben laten verrassen. Het was zo plotseling zoveel water op een gebied, in een gebied waar we dat totaal niet verwacht hadden. Dat is gewoon nieuw geweest. En daar moeten we eens goed naar kijken. Wat is daar gebeurd? En daar kijken we natuurlijk ook naar. Mm-hmm. En ook als de situatie een klein beetje anders was geweest, had het dan misschien nog veel erger kunnen zijn. Ja, want een paar kilometer verderop in de Belgische deel vielen 200 doden. Precies. Ja. En wat was er gebeurd als dat regengebied een klein beetje meer onze kant uit was gekomen? Ja. De Maas heeft het nu net gehouden, net. Maar als het regengebied 50 kilometer meer naar onze kant was komen vallen, dan was het Maas wel overstroomd en dan waren de gevolgen bijna niet overzien. Dus dat moeten we ervan leren. Hoe is het gegaan? En wat was er gebeurd als het allemaal net een beetje anders was geweest? Maar wat hebben we dan geleerd? Dat in ieder geval de dalen in Limburg, die waren we eigenlijk vergeten. We hebben dus, het Guldal, las ik, was bijvoorbeeld een enorme redding uiteindelijk. Dat bedoelt u? De dalen die niet bebouwd zijn, bedoelt u? Nou nee, ik bedoel, we hebben een programma in Nederland wat kijkt naar de grote rivieren, naar de zee. Wat gebeurt er met klimaatverandering? De rivieren die geven meer water en ook minder water. Droogte, dat is nu aan de hand. Ja, hoorden we net het nieuws. Ja, maar dat zijn dus de grote rivieren. Maar waar we niet naar gekeken hebben, of nauwelijks naar gekeken hebben, dat zijn die zijrivieren. Dat is de verantwoordelijkheid van de waterschappen. Maar rivieren zoals de Geul? De rivier is als de Geul. De Geul is een zijrivier. En die hebben we in het hele risicobenadering hebben we het eigenlijk niet bekeken. Want we dachten, dat zijn toch kleine rivieren. Daar gebeurt niet zoveel mee. En wat we dus nu geleerd hebben, is dat er wel degelijk wat mee kan gebeuren. Dus daar moeten we ook voor een volgende keer op voorbereid zijn. Ja, nu las ik dat Deltares heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan. Die zei van, ja, als je het echt wil voorkomen, moet je iets van 1400 voetbalvelden hebben waar het water in opgeslagen kan worden. En in het centrum van Valkenburg moet je metershoge kademuren maken. Nou, iemand van het waterschap Limburg zei al, dat is niet zo realistisch. Wat kunnen we dus nu wel doen, zodat als het weer gebeurt, dit jaar, volgend jaar, ooit een keer, dat het niet zo misgaat als vorig jaar? Ja, dat is heel specifiek. Hè. Elke rivier heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Nou, ik denk dat, ja, wat er nu gezegd wordt, je moet kaden verhogen. En dat ik denk niet dat je die kant uit moet gaan, want de Geul is een onbedijkte rivier. Dat moet je ook zo laten. Het zou ook heel duur worden en heel lelijk om daar hoge kaden en hoge dijken te gaan bouwen. Het is meer omdat het Geuldal vrij steil is. En dat water concentreert zich dus op dat lage gebied in die Geul. Moet je denken aan water vasthouden. Veel meer water vasthouden in weer de zijriviertjes van die Geul. En hoe kan je water vasthouden? Nou, door stuwen te maken, door dijkjes aan te leggen, door landerijen te omdijken met lage dijken. Nou, je moet meer denken aan dat soort maatregelen. Oké. Nieuws van een paar minuten geleden komt dus net binnen. En natuurorganisaties willen het Zuid-Limburgse Geuldal geschikt te maken om grotere hoeveelheden water op te vangen en vast te houden. Dat komt vandaag naar voren tijdens de aftrap van Natuurkracht Limburg. Een samenwerkingsverband tussen Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuurfonds. Dus het Geuldal geschikt te maken om grotere hoeveelheden water op te vangen en vast te houden. Dat is eigenlijk wat u nu zegt. Ja, dat zit inderdaad in dezelfde lijn. Heeft u ze even gebeld vanmiddag? Ik heb ze niet gebeld. Nee, dat is gewoon toevallig dat het nu binnenkomt, denk ik. Okay. Ik weet het niet, maar dit is de goede weg. De Geul is een rivier die je niet moet gaan bedijken. Dat is niet de weg. Oké, okay. Meneer Van Zutphen, heeft u als ombudsman het idee van, ja, dit wat ik net meld, het nieuws van een paar minuten geleden, dat een slagvaardige, krachtige overheid is die initiatieven neemt om dit soort dingen te voorkomen of beter tegen te gaan? Ik ben geen waterspecialist, nee. Maar ik denk wel dat overheden veel beter kunnen samenwerken en dat ze ervan kunnen leren wat hier gebeurd is. Provincie, gemeente en het Rijk maatregelen treffen ter voorkoming. De deskundigheid nu inschakelen. We weten nu wat voor erge dingen er kunnen gebeuren. Kijken wat we er aan kunnen doen om ze te voorkomen of om in ieder geval ze te beperken als het zich weer voordoet. We weten wat er gebeurt met klimaat en energie en alle transities waar we doorheen moeten. En dat betekent dat we nu voorbereid kunnen zijn. Mijn rol is er vooral om op te letten dat die overheid als burgers door de overheid moeten worden ondersteund. Ja. Dat snel en adequaat gebeurt. En daar kan van deze ramp ook heel veel worden geleerd. Ja, want meneer Buitijn, we focussen natuurlijk op Limburg. Daar ging het natuurlijk zo enorm mis. Maar zijn er meer gebieden in Nederland waarvan u zegt van, ja, wacht even, als daar een bui hangt en even blijft hangen zoals gebeurde, dan heb je dezelfde problemen? Er is gekeken inderdaad, als deze ramp nou was gebeurd of als het regengebied ergens anders in Nederland was gevallen, bijvoorbeeld in Drenthe, of de regen was dit, of was op de Veluwe gevallen. Wat was de andere situatie geweest? Nou, dat valt allemaal nog wel mee, want je hebt daar niet van die steile dalen. Dus het water gaat ook minder snel naar die rivier in het midden. Maar ik ben het er wel mee eens, we moeten wel kijken naar een veel groter systeem, want alle watersystemen die hangen aan elkaar vast. De Geul hangt aan de Maas hangt weer aan de Noordzee. We hebben de Rijn het hele watersysteem is één systeem en dat hebben we in Nederland prima geregeld. Ja. We hebben een uitstekend waterbeschermingssysteem, maar dat moeten we ook zo houden, want de situatie gaat veranderen. En we moeten dus rekening houden met extremen. En daarop moeten we ons systeem gaan bouwen. Dus we moeten het hele systeem overzien. Dat doen we ook. Binnen het kennisprogramma Zeespiegelstijging zijn we daarmee bezig. Maar we hebben dus, uw openingsvraag was, wat hebben we ervan geleerd? We hebben hiervan geleerd dat het heel plotseling kun je een extreme situatie krijgen. Ja. En dus we moeten ons systeem gaan herontwerpen op extreme situaties. En nu het kan zomaar gebeuren. Ja, want u zegt het kan zomaar gebeuren. Niet eens in de 100 jaar, zoals gezegd wordt, wet. Nou, eens in de 100 jaar, dat is ook best veel, want dan kan het morgen ook gebeuren. Dus we moeten ons niet in slaap laten sussen van, ach, het is maar eens in de 100 jaar. Okay. Nee, de extremen kunnen ook morgen gebeuren, of overmorgen. Nou, morgen zal nog wel meevallen, want het is nu heel droog. Ik spiek even voor het weer. Nee, het ziet er goed uit. Het zou een verrassing zijn. Maar ik ben blij dat u ons wakker houdt, meneer Butijn. Dank daarvoor. Dank ook aan ombudsman Reinier van Zutphen voor deelname aan deze uitzending. Tot zover. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. Te gast is dan artiest en producer Eva van Manen. En straks om 8:30 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met het EK voetbal uiteraard, Frankrijk-België. Om 9:00 de ruststand bij Italië-IJsland. Dat nu bezig is, is 0-1. En Leo Blokhuis komt langs. Dus ga dat luisteren, zou ik zeggen. Fijne avond. NPO Radio 1. 7:00, Lieselot Thomassen met het NOS.